Da li možem da se borim tu i ded poleka štaka v nas sa senke da govorim na glas da li se sveštame во мая на скромния санда топологично папаята папаята е кръг луната е младежка. Животът е смешка и се случва изведнъж. Луната е младежка, животът е смешка, който се случва изведнъж. Дори да дойде грък в махалата, махалото трепти за хлас. Валхалата е крушовата. Фанфас. Пиявец се смуча. Следобедната кръв и всеки весело е като люляк безпъпна врав. Луната е младежка, живота е смешка и се случва изведнъж. Луната е младежка, живота е смешка, който се случва изведнъж. Вирем сред сублимни листопади и пишем трескаво неща. Има ли звуци на цикади? В нощта луната е младежка, живота е смешка, кой всичко се случва изведнъж. Луната е младежка, което се случва изведнъж. Луната е младежка, живота е смешка и се случва, и се случва, и се случва. И се случва, продължава да се случва.